А мы з вами працягваем знаёміцца з прыгодамі шыльдбургераў, мудрых жыхароў нямецкага горада Шыльда, якія доўгі час у князёў і вяльмож дарадцамі былі і за сваёй мудрасці пакутвалі. Дык вось, вырашылі шыльдбургеры ад сваёй мудрасці глупствамі ратавацца. Сёння вы даведаецеся пра тое, як шыльдбургеры вырашылі пабудаваць новую ратушу. Жыхары Шыльда сабраліся пад старой густой ліпай. Трэба было параіцца, як жа пачаць сябе дурню рабіць, каб вестка пра гэта адразу разнеслася па ўсім белым свеце. Пасля доўгіх спрэчак вырашылі, што з гэтай хвіліны усё жыццё ў Шыльда пацячэ па-новаму. І перш за ўсё трэба агульнымі намаганнямі і на супольныя сродкі пабудаваць новую ратушу. І павінна тая ратуша стаяць на зямлі мацней моцнага, бо якія там глупствы не рабі, колькі дурнем не прыкідвайся, а яна павінна выстаяць. Сама па сабе задума была не такая ўжо і дурная, і незвычайная. Але нельга ж было шыльдбургерам з першага ж дня цэлы мех глупстваў вываліць. Людзі адразу б здагадаліся, што гэта яны не па-сапраўднаму робяць. Памятаючы, што яны заўсёды былі кемлівыя, шыльдбургеры вырашылі спачатку злёгку прыкрыць усё дурыкамі, а па сканчэнні часу, калі надарыцца выпадак, разгарнуцца на ўсю моц. Дарэчы сказаць, вырашыўшы пачаць справу з пабудовай новай ратушы, шыльдбургеры бралі прыклад са свайго папа. Поп гэты, калі яго на пасаду ставілі, перш за ўсё запатрабаваў, каб у храме новы амбон узвялі. Ды з самага моцнага дуба, а то раптам абрынецца пад цяжарам заборыстых слоўцаў, якімі святы айцец так любіў прыгожваць свае пропаведзі, абвяшчаючы слова Божае. Шмат радаваліся шыльдбургеры свайму мудраму рашэнню і тут жа без прамаруджання ўзяліся за працу. Пакляліся яны ад задумы сваёй не адступаць і ўзвесці ратушу да самага канька.